Έλα, μάνα μου! Έλα! Δεν παίρνω σε λέω για την πρόσκληση. Και να παίρνει για την πρόσκληση, τώρα πάει. Έμενα στο Σαλονίκη. Πρόσκληση τα Σκακλαρού. Δεν φίλε, ξέρει τι θέλω πρώτα να σχολιάσει. Καταρχήν για το καθελάκι που λέτε αυτή την ημέρα. Έχετε παγωθεί και δικαίω, αλλά αφήστε να βγει. Και μετά θα έχετε υλικό πολύ. Κάνε το τώρα, δεν έχουμε άλλα. Κατεβαίνω ρε, εσύ την παραλιακή, την ανεβαίνω πηγαίνω τα δουλειά. Και βλέπω από στόλη μια φωτογραφία στη στάση. Με αυτόν τον πώ το λένε που χαρδαλιά. Έτσι το λένε εδώ μαλάκα. Ναι, ναι. Σε κοιτάει με ένα βλέμμα, ξέρει από τη στάση η φωτογραφία και σου λέει θα σε φτιάξω γορέ που λέει. Και γράφει κάθε μέρα ένα βήμα μπροστά. Μια χαρά. Όλα, όχι για χαρά. Τώρα τι θέλω να πω, Αποστόλη. Το κύριο θέμα μου είναι ότι δεν ξέρω, δεν άκουσα την εκπομπή σας φυσικά. Πες ο Γουρνομάτης που βγήκε πάνω στην έκθεση και έκανε τη συνέντευξη και αυτά που είπε. Πες τι δηλαδή, για όνομα του Θεού. Έξυρε ξανά την ευθύνη που έχει ο καθένας σαν πολιτής και όχι τις δικές σου. Και αλήθεια είναι ότι εκενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Ποιες δικές σου καλέ, αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα θα λέμε. Δηλαδή, όσοι κονιώσατε, γαμιώσατε. Τώρα οι άλλοι τι γίνεται, ρε παιδιά. Ρε στι, να σου πω κάτι για τον Κασελάκη. Για πες. Ή να σου πω πως το αγαπάω. Για τον Κασελάκη. Παίζει αυτό που λένε ότι πήγε και καλά ο Τσίπρας στα γραφεία στην Κουμουνδούρου και είχαν κλείσει το γραφείο του και είχαν διώξει και τη γραμματέα του από τα γραφεία και μετά τα πήρε κρανίο και πήγε Αμερική και κανόνισε μαζί με τον Μπολάκη να φέρουν τον Κασελάκη και να τα κάνει όλα λιμπά. Το ξέρεις δηλαδή αυτό το παραπολιτικό που σου λέω ή όχι. Τι κουτσομπολιό είναι αυτό. Το ξέρεις γιατί εγώ το μάθα από Σιριζέους. Γιατί με λέει εγώ τι εκεί την πατάω εγώ, δεν μιλάω με Σιριζέους. Δεν πειράζει. Ένα φίλο Σιριζέο έχω εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά του πετάξαμε μια κομμουνίστρια δίπλα, μπας και ισιώσει. Με αυτόν μιλάω. Δεν θα μου δώσει πρόσκληση. Για πού? Για την καινούργια παράσταση εδώ στην Αθήνα, ή θα πληρώσω. Κάτσε να έρθει η ώρα. Εγώ πληρώνω για σένα, ό,τι γουστάρει. Τώρα γιατί να σου δώσω πρόσκληση, να πληρώσει. Για να έχουμε κάτι πιο προσωπικό μεταξύ μα. Η πρόσκληση είναι το πιο προσωπικό. Και άλλα πράγματα που δεν θέλει να κάνει. Το πιο προσωπικό γίνεται σε άλλα σημεία του θεάτρου, όχι στη σκηνή. Να μην κερατώσει, μόνο χάδια να κάνει. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Θα πάρω τα βουνά, ρε Μουρλά. Τι κόσμο είσαστε εσεί, ρε. Απλά αν πάρει τα βουνά, μη συνδέσει τηλέφωνο, κάνε μου τη χάρη. Ναι, αυτό κάνε μου φραγή, ρε μαλάκα. Όχι, κανένα πρόβλημα να παίρνει. Αλλά λέω, σε περίπτωση που πάρει τα βουνά, μην τραβά καλώδια τώρα και οπτικέ ίνε και μαλακίε. Καλά είναι εκεί, κάτσε στα βουνά. Μάζευε τι ελιέ. Γιατί θα με μουρλάνετε εσεί. Θα το γυρίσω τα περίματα. Δεν μου λε, ρε, που τόσο πολύ σε καίει ο Πολάκη, σε ένα ρεθύμιο παπάρα. Ο λόγο τη Κανέλη δεν σε ενοχλεί. Το τσογλάν πόη και όλα τα άλλα. Τον ενοχλεί, απλά δεν ήρθε στο τραπέζι κουβέντα. Δηλαδή θα τα λέει τα ίδια για την Κανέλη. Εγώ στο λέω. Απλά δεν έγινε, ας πούμε, αυτά τα καρογγιζιλίκια γύρω από το χώρο της Κανέλη, ας το πούμε και έτσι λίγο να το καταλάβεις. Δεν σ' άρεσε. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Κάτσε να σε κλείσω γιατί σε ακούω δύο φορές. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τον Κασελάκη. Καταρχήν, ό,τι λέμε και για τον Κασελάκη εννοείται ότι ισχύει, αλλά μην ξεχνάμε και άλλοι δεν ήταν τίποτα αριστερή. Και ο Τσακολότος πού δούλευε, σε μια μεγάλη πολυεθνική δεν δούλευε. Δεν ήταν σε εργοστάσιο, έτσι νόμιζα εγώ. Μα και εγώ νόμιζα ότι ήταν σε μια πολυεθνική σραφάντ που έπαιρνε σπίτια. Κάτι τέτοια έκανε. Αποκλείεται. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Αλλά θέλω για όλους αυτούς. Αριστερούλιδες που μας προωθούν τώρα αυτή τη νέα ατζέντα. Καλή Ρωμά, τα δικαιώματα των Ρωμά, καλά τα δικαιώματα των γκέι, καλά τα δικαιώματα των ζώων, Εριέτα Κούρκουλου, Καμπουτζίδιδες, όλα αυτά. Αλλά εγώ βάζω τέσσερα βασικά απαιτήχρε, παιδί μου, για να κρίνω κάποιον αριστερό. Τι πιστεύει για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για τα εργατικά δικαιώματα, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία. Τον Κασελάκη, όπως τον βλέπεις, θα σπρώχνει το πάμε για να περάσει πρώτος. Να σώσει τα σπίτια, τι πιστεύεις. Βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο. Γι' αυτό και άφησα αυτή τη δουλειά. Δύο καλύτερα. Την Παλαιστίνη και τον Ασάντζ. Τώρα το χοντρένει, είπαμε. Να πάει σε ένα σπίτι, να κάνει ένα βιντεάκι στο TikTok μέχρι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζεσαι εδώ τον Κασελάκη. Και τον Ασάντζ, ήξερε και τον Ασάντζ, δεν ήξερε τι σημαίνει. Φαντάζεσαι τον Κασελάκη με πανό free Παλαιστίνη, free Ασάντζ. Δηλαδή μιλάμε εντάξει, μην τρελαθούμε. Άμα του λέγανε ότι αυτό πουλάει θα το έκανε. Αν του λέγανε θα πάρει followers, α πούμε, μπορεί να το έκανε. Ναι, χαίστηκε και την πραγματικότητα. Θες πω κάτι, δεν θα τον αφήσουν λέει, τα αφεντικά του. Γι' αυτό θέλουμε τον Κασελάκη, γιατί δεν έχει αφεντικά, είναι ο ίδιο αφεντικό. Καλά, καλά, λοιπόν. Αφεντικό και αφεντικό, λόγω παιγνιάκι έτσι του. Πόδιο. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Για την απεργία μεθαύριο, λέει ο Γεωργιάς να χτίσουμε το μνημείο του αγνώστου εργοδότη, έτσι. Προτείνει στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο για την ιστορία. Ποιος ήταν ο Γεωργιάδης κατά τη μεγάλη απεργία των Χαλιβουργών. Το θυμάστε την απεργία αυτή, τη μεγάλη απεργία του 11-12. Ναι. Ωραία. Τις τελευταίους μήνες είχε κατσικωθεί μαζί με τους απεργοσπάστες στο πλάι εκεί που ήταν το Βενδυνάδικο δίπλα στη Χαλιβουργία. Και φυσικά έπαιζε το ρόλο του να οργανώνει τους απεργοσπάστες. Δεν είναι γνωστός ο ρόλος του. Τυράκι των εργοδοτών ήταν και με τον τρόπο του υλοποιεί την πολιτική του. Εγώ το λέω και πιστεύω ότι αυτά η ιστορία κάποια στιγμή θα τα βγάλει. Δεν είναι ιδεαλιστής ο Γεωργιάδης. Δεν είναι αυτός που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία. Πιστεύει στην εντέπη του και τίποτε άλλο. Αυτά λοιπόν και όλοι αύριο στην απεργία, εργάτες και εργαζόμενοι. Αφορά τη ζωή μας, αφορά και το μέλλον των παιδιών μας. Τώρα πρέπει να κατέβουμε. Και αν δεν σας πείθω εγώ, που είμαι ένας παμίτης τέλος πάντων, ακούστε λίγο τους πορτοσάλτιδες, οι οποίοι γυρίζουν. Τι είναι αυτά, απεργία, πρέπει να κοπούν αυτά. Αυτοί θα σας πείσουν καλύτερα. Βάλτε λιγάκι να ακούσετε λίγο Sky το πρωί τον πορτοσάλτε. Αυτός θα σας πείσει καλύτερα από μένα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Δηλαδή, τι πράγματα να κάνω. Εντάξει τώρα κι εσύ. Είναι λίγο ελαστικός. Τι έγινε. Καλά, εσύ. Είχα πάρει και χθες και σου είχα πει ότι είμαι από αυτούς που πήγαμε πάνω στη Θεσσαλία και ότι θα σε έπαιρνα σήμερα για ρεπορτάζ. Δώσ' το ρεπορτάζ. Το πληρώνει. Όχι, απλά δώσ' το. Το. Εσύ το πρότεινες, εγώ το ζήτησα. Λοιπόν, φύγαμε 5 ώρα το πρωί από Αθήνα. 7 λεωφορεία από Αθήνα και 2 από Πειραιά και δεν ξέρω πώς από Λαύριο. Πήγαμε καμιά 500 άνθρωποι εκεί πάνω. Εκεί, Αποστολή, μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή και εμείς στη δική μου ομάδα, ας πούμε, εμείς. Η ιδιωτική εκπαιδευτική πήγαμε στη Φαλάνη, ένα χωριό λίγο έξω από τη Λάρισα, που η κατάσταση είναι και σχετικά νορμάλ. Έχει καταστραφεί μόνο το 1/3 του χωριού, αλλά απόλυτα. Αυτό που λέμε νορμάλ, την καταστροφή του 1/3 ενός χωριού. Ναι, είναι φοβερό, φοβερό. Φαντάσου. Τα υπόλοιπα 2/3, ας πούμε, ήταν ανέγκυχτα, αλλά το 1/3 μιλάμε για σπίτια. Αυτό είναι επιχείρημα Μητσοτάκη, να πει ορίστε, τα 2/3 όμως τα σώσαμε. Η ζημιά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο στην αρχή φοβόμασταν. Έχουμε αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι είτε άκαυτες είτε έχουν καεί λίγο. Όταν λέμε καταστροφή σε ένα σπίτι, σημαίνει ότι εμείς που μπήκαμε μέσα για να το καθαρίσουμε το σπίτι, αφήσαμε μόνο τους τοίχους. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος λίγο. Τι εννοείς αφήσατε μόνο τους τοίχους, που δεν καθαρίσατε? Όχι, ξυλωθήκανε ντουλάπες ετυχισμένες, ξυλωθήκανε κουζίνες ετυχισμένες, πετάχτηκαν όλα ό,τι υπήρχε μέσα, μείνανε μόνο. Αυτά σαπίσαν, ας πούμε, όλα, ναι. Όλα, όπως το λέω, όλα. Εγώ αν δεν το έβλεπα, δεν. Έλα, καημένη, θα δώσει επίδομα ντουλαπιών κουζίνα ο Μητσοτάκης, μην αγχώνεστε. Ναι. Τέλος πάντων, μην το σχολιάσω τώρα αυτό. Εντάξει, το σχολίασα εγώ. Καταστροφή. Οι άνθρωποι είναι παντελώς εγκαταλελειμμένοι. Όταν φτάσαμε, εμείς μας ρωτούσαν ποιοι είστε, ρε παιδιά. Λέγαμε ότι έχουμε έρθει από Αθήνα για να σας βοηθήσουμε. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές. Μιλάμε για ανθρώπους που πέταξαν τις αναμνήσεις μια ζωή τώρα εκεί πέρα, έτσι. Που πέταξαν τον καναπέ που είχαν μεγαλώσει πάνω τα παιδιά τους και χοροπηδούσαν. Εντάξει, μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και το συγκλονιστικό ότι ήταν παντελώς εγκαταλελειμμένοι. Δεν υπήρχε ο παραμικρός κάτι υπάλληλος, κάτι που να προσπαθεί έστω να συντονίσει κάτι. Τίποτα. Απόλυτα μόνοι τους. Το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν όντως ότι είναι στη μοίρα τους. Είναι, τι εννοείς. Ναι, βέβαια είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, αν δεν είσαι εκεί να το δεις, να το ζήσεις. Απλά η μοίρα τους δεν είναι αυτή που νομίζουν μόνο. Όχι. Γιατί όταν γίνονται κινήσεις σαν και αυτές που φύγατε εσείς από εδώ για να πάτε εκεί να βοηθήσετε, σημαίνει ότι ανθίζει κάπως το πράγμα όταν καταλαβαίνεις ότι έχει ο ένας τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, δεν το συζητάμε, μας παίρναν αγκαλιά, μας φυλάγανε, κλαίγανε στον νόμο μας, κλαίγαμε κι εμείς παρέα. Ποιο είναι το μέλλον, αγάπη μου, ποια είναι η μοίρα, αυτή είναι. Δεν είναι να περιμένεις το Μητσοτάκη να σου δώσει τα ψίχουλα, να κάνει τάχα κοινωνική πολιτική. Υπήρχαν και τα 2/3 του χωριού που το 1/3 κατεστραμμένο, τα 2/3 πίνανε τρίπουλα στην πλατεία. Και αυτό είναι λίγο ένα θέμα το οποίο θα πρέπει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή λίγο να το καταλάβουμε.